أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Fetih suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde 15. ayeti kerimeye bir meal vermiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğum bu 15. ayeti kerimeden itibaren inşallah surenin sonuna kadar tanımış olacağız. Hudeybiye anlaşması çerçevesinde ayetler devam ediyor. Seyekulul muhallafune izen talaktum ila maganime litekhuduha. Şu Hudeybiye seferinden geri kalanlar, siz Hayber'in ganimetlerini almaya giderken diyecekler ki zeruna nettebi'kum. Bırakın bizi, biz de size tabi olalım. Bırakın bizi, biz de sizinle birlikte gelelim. Şu ganimetten biz de hissemizi alalım. Öyle diyecekler. Yuridune en yubeddilu kelamallah. Onlar bu sözleriyle Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Allah'ın hangi kelamını değiştirmek istiyorlar? İslam öncesi tüm Suudi Arabistan yarımadasında yaygın bir ganimet geleneği vardı. O da şöyleydi. Bir adam kimi öldürmüşse onun mallarının tümü ganimet olarak ona verilirdi. Yani savaş meydanında kim neyi ele geçirmişse o onun sayılırdı. İslam Enfal suresiyle bu geleneği değiştirdi. Enfal suresinde Rabbimiz şöyle buyurdu. Yes'elûneke anil enfal. Ey peygamberim, sana ganimetlerden soruyorlar. Kulil enfalu lillahi ve lirasulihi. De ki ganimetlerin tamamı Allah ve Resulüne aittir. Şu kadarı peygambere, şu kadarı yetimlere, şu kadarı savaşa iştirak edemeyen garibanlara verilecek diye Allah bu işin yasasını koymuştu. İslam öncesi ganimet geleneğini tümüyle değiştirmişti. İslam öncesi bir adam kimi öldürmüşse ona ait olan ganimetlerin tümü öldürene verilirdi ya da o ona sahiplenirdi. Onun için bir elbise için o elbisenin içindeki adamı gözünü kırpmadan öldürüyorlardı. Bir kılıca ulaşabilmek için o kılıcı tutan eli gözlerini kırpmadan kesiyorlar. Adamın cebindekilere ulaşabilmek için adamı öldürüyorlardı. Rabbimiz bu ganimet yasasını Enfal suresiyle değiştirmişti. İşte bakın Allah diyor ki yuridune en yubeddilu kelamallah. Onlar bırakın bizi, sizinle birlikte biz de gelip şu Hayber'in ganimetlerinden biz de istifade edelim derlerken Allah'ın o yasasını değiştirmek istiyorlar. Kul de ki peygamberim len tettebi'una. Bu seferde siz asla bize tabi olmayacaksınız. Bu seferde yani Hayber'e giderken siz asla bizimle birlikte olmayacaksınız. Zaten bu bozuk düzen tavırlarınızla zaten bizimle beraber değilsiniz. Hiçbir zaman bizimle beraber olmadınız ey münafıklar. Ne sevincimizde, ne tasamızda, ne düğünümüzde, ne cenazemizde, ne iyi günümüzde, ne kötü günümüzde siz ey münafıklar asla bizimle beraber olmadınız. Bu seferde de bizimle beraber gelmeyeceksiniz. قال الله من قبل. Kezalikum kâlallâhu min qabl. Zaten önceden de Allah böyle buyurmuştu. Siz böyle deyince de o münafıklar diyecekler ki feseyekulûne bel tahsudûnena. Ey Müslümanlar, sizler bizi kıskanıyorsunuz. Sizler bizi çekemiyorsunuz. Bizim Müslüman olarak bu ganimetlerden hisse almamızı istemiyorsunuz diyecekler. Belkanu la yefkahuna illa qalila. Bilakis onlar az fıkheden, az söz dinleyen, söz anlayan insanlardır. Halbuki Müslümanlar sizi niye kıskansınlar da siz adam gibi Müslüman olsaydınız, siz Allah'ın istediği biçimde Müslüman olsaydınız, bu Müslümanlar ganimeti sizden niye kıskansınlar da? Zaten Peygamber aleyhisselam da onun çevresindeki Müslümanlar da ganimet için savaşan kimseler değil ki. Onlar ganimet derdinde olan kimseler değiller ki. Bırakın böyle bir savaştan elde edilecek ganimetleri, o Müslümanlar, o Peygamber kendi cebindekileri bile Müslümanlar adına harcamaktan çekinmiyorlar. İşte Peygamber Efendimiz Mekke'de Hatice annemizle evlendiği zaman, Hatice annemiz trilyonluk bir kadındı ama 10 yıllık Peygamber Efendimizle evliliği esnasında Peygamber Efendimiz onun tüm mal varlığını sıfırlamıştı. Nereye harcamıştı? Müslümanlara harcamıştı. Siz gerçekten çok az fıkheden insanlarsınız. قُلْ لِلْمُخَلَّف۪ينَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُل۪ي بَأْسٍ شَد۪يدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ Şu seferden geri kalanlara, ya Resulallah, gerçekten şu Hudeybiye seferine biz de iştirak etmek istiyorduk ama evimiz, barkımız, çoluk çocuğumuz, işimiz, aşımız bizi bırakmadı. Seninle birlikte gelemedik diyenlere de ki ey peygamberim, çok yakında Allah sizi çok güçlü, kuvvetli bir toplumla savaşa davet edecek. Ya siz onlarla savaşacaksınız ya da onlar teslim olacaklar, Müslüman olacaklar. فَاِنْ تُطِعُوا Yani fırsat geçmiş değil. Bir sefere iştirak edemedik, mazeretimiz vardı diye dövünmenize gerek yok. Çok yakında Allah sizin karşınıza bir fırsat daha çıkaracak. Sizin ciddi mi, cıvık mı olduğunuzu ortaya koyacak. فَاِنْ تُطِعُوا Eğer Allah'ın bu cihat çağrısına itaat eder, evet derseniz يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا Allah size gerçekten çok güzel ücretler verecek ama ve in tetevellev kema tevelleytum min qablu daha önce yüz çevirdiğiniz gibi, tüydüğünüz gibi bu sefer de eğer Allah ve Resulünün cihat çağrısından kaçmaya kalkarsanız yuazzibkum azaben elima Allah sizi elim bir azapla azaplandıracak deyiver ey peygamberim. Evet, Allah sizin karşınıza bir fırsat daha çıkaracak. Çok güçlü, kuvvetli bir toplumla savaşa çağıracak. Ya siz onlarla savaşacaksınız, savaşı göze alacaksınız ya da onlar savaşmadan Müslüman olacaklar. Kim bunlar? Allahu alem, İran'la bir savaş mı? Yoksa Bizans'la bir savaş mı? Yoksa Huneyn savaşı mı? Yoksa diğer Arap kabilelerle bir savaş mı? İşte Allah sizin karşınıza böyle bir savaş fırsatı, savaş imkanı daha çıkaracak. Peki bütün bu savaşlara katılmama mazereti yok mu? Yani herkes bu savaşlara katılmak zorunda mı? Sadece o gün değil, kıyamete kadar Allah ve Resulünün bir cihat çağrısından muaf tutulanlar yok mu? Elbette var. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu da şöylece ortaya koyuyor. Leysa alel a'ma haracun, iki gözü ama kimseler için bir zorluk yoktur. Onlar cihatlara katılmayabilirler. Ve la alel a'raci haracun, topal olanlar, yürüyemeyecek kadar topal olanlara da bir zorluk yoktur. Ve la alel meridi haracun, bir de yatalak hastalara bir sorumluluk, bir zorluk yoktur. Bunlar bir savaşa gelmeyebilirler. Çünkü bunlar birer Allah takdiridir. Yani hiç kimse körlüğü kendisi seçmemiştir. Hiç kimse topallığı kendisi seçmemiştir. Bir cihat ortamında hiç kimse yatağa düşüp hasta olmayı kendisi seçmemiştir. Bunlar birer Allah takdiridir ve Allah'ın bu takdiri o mazeret sahiplerini cihattan muaf tutuyor ama sevaptan muaf tutmuyor. Bunlar da aynen savaşa giden müminlerin aldığı sevabı alıyorlar. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bakın Peygamber Efendimiz Tebuk seferine çıkmıştı. Bir yerde konakladılar. Allah'ın Resulü çevresindeki ashabına buyurdu ki, ey ashabım, arkanızda Medine'de kalmış nice mümin kardeşleriniz var ki, konakladığınız her bir ortamda, yürüdüğünüz, adım attığınız her bir vadide onlar sizinle birlikte olmuş olmasınlar. Onlar sizinle beraberler. Sahabe-i kiram dedi ki, ya Resulallah bu nasıl olur? Biz bir cihada çıkmışız, onlar arkamızda kaldılar. Nasıl onlar bizimle birlikte olurlar deyince Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Onlar da sizin gibi bu savaşa katılma heyecanını taşıyorlardı ama mazeretleri sebebiyle gelemediler. İşte onlar da sizin aldığınız sevabın aynısını aldılar. وَمَنْ يُطِعَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kıyamete kadar, sadece o gün değil, kıyamete kadar kim ki Allah'ın bir cihat çağrısına itaat eder, evet derse يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Allah onu zemininden ırmakların akıp durduğu ya da onun tahtı tasarrufunda ırmakların çağlayıp durduğu cennetlerine koyacak. وَمَنْ يَتَوَلَّ Ama kim de Allah'ın bir cihat çağrısından yüz çevirirse يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَل۪يمًا Allah ona da elim bir azapla azap edecek. لَقَدْ Radiyallahu anil mu'minine iz yubayi'uneke tahta şecerati. Ey peygamberim, muhakkak ki Allah o ağacın altında el uzatıp sana biat eden müminlerden razı olmuştur. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah'ın razı olmasından daha büyük bir şeref olabilir mi? Bakın bir önceki dersimize intikal edelim. Surenin önceki bölümlerinde anlatmıştı Rabbimiz. Hazreti Osman Efendimiz'i Mekke'ye göndermişti Peygamberimiz. Git onlara de ki biz savaşma niyetiyle gelmedik. Biz sadece umre yapıp döneceğiz de ey Osman diye göndermişti Peygamberimiz. Ama Hazreti Osman Efendimiz'in Mekkeliler tarafından şehit edildiği haberi gelince durum son derece kritikti. Allah'ın Resulü son derece üzülmüş, Müslümanlar son derece üzülmüşler. Artık savaş belki de kaçınılmaz hale gelmişti. Allah'ın Resulü Rıdvan ağacının altında sahabeden bir biat almıştı. Her bir Müslüman ellerini Peygamber Efendimizin ellerinin üzerine koyarak şöyle demişlerdi. Vallahi ya Resulallah bizden zerre kadar bir endişen olmasın. Burada kütükte doğranır et gibi her birerimiz doğransak da Allah'a yemin ederiz ki seni yalnız bırakmayacağız. Düşmana ensemizi dönmeyeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar burada vuruşup, çarpışıp şehit olacağız diye Peygamber Aleyhisselam'a söz vermişlerdi ya. Bakın Allah onların bu biatını çok değerli bulduğunu ortaya koymak üzere buyurur ki لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Allah o ağacın altında sana biat edenlerden razı olmuştur ey Peygamberim. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Bir de Allah onların kalplerinden geçenleri de bildi. Allah o anda onların kalplerinden geçenleri de bilmişti. Peki ne geçmişti müminlerin kalbinden? Allahu alem bir teslimiyet vardı müminlerin kalbinde, bir cesaret vardı, bir kararlılık vardı. Efendilerinin gözüne bakıyorlar. Onun bir göz işaretiyle, bir parmak işaretiyle şehit oluncaya kadar savaşma kararlılığı vardı sahabenin kalbinde. İşte Allah onu da bildi. Fe enzele sekinet aleyhim ve Allah onların üzerine bir sekinet indirdi, bir güven duygusu, bir cesaret indirdi. Ve esabahum fethan qariba ve Allah onlara yakın bir fethi de müjdeledi. Ve maganime kesiraten ya'khudunha ele geçirecekleri, elde edecekleri birçok da ganimeti Allah onlara müjdeledi. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Allah azizdir, Allah güçlüdür, Allah hakimdir. Yaptığı her işi Allah bir hikmetle yapandır ve de Allah hayata hakim olandır. Bakın bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz aynı ganimete dikkat çekiyor. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ Allah size birçok ganimetler müjdeledi. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ İşte şu Hayber'in ganimetini de size acele veriverdi. Allah Allah. Hayber'in ganimetini de acele veriverdi. Bakın aslında imanın karşılığı ahirettedir. Müslümanlığın karşılığı ahirettedir. Ben namaz kılıyorum. Ben yıllardır oruç tutuyorum. Bunlar benim başıma niye geliyor? Allah benim problemlerimi niye çözümlemiyor? Niye benim karnım doymuyor? Demeye hakkınız yoktur. Namazın karşılığı, imanın karşılığı, Müslümanlığın karşılığı ahirettedir. Dünyada değil. Bunu iyi bilin. Ama bazen Allah Müslümanlar yollarından emin olsunlar diye, Allah desteğinde olduğunu anlasınlar diye, yollarının sırat-ı müstakim olduğunu anlasınlar diye bazen ahiretten önce acilen dünyada veriverir. Dünyaya acile denir, ahirete veresiye denir. Bakın Allah şu Hayber'in ganimetlerini size acele veriverdi. وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ Ve şu Mekke müşriklerinin ellerini de sizin üzerinizden çekti. Onların kılıçlarını sizin üzerinizden def etti. Allah Allah. Bakın orada bir Halid bin Velid yürüdü Müslümanların üzerine. 200 kişilik bir süvariyle neredeyse atlar Müslümanları ezecekti. Ama orada Allah Halid Efendimizin gözüne neler gösterdi bilmiyoruz. Hemen gerisin geriye döndü. Ne gösterdi bilmiyoruz. Bir önceki dersimizde de ifade ettiğimiz gibi zaten oracıkta Halid Efendimizin kalbine hidayet girmişti. Bu olaydan 2-2,5 ay sonra Medine'ye gelecek ve Halid Efendimiz Müslüman olduğunu söyleyecekti. Bakın Allah diyor ki onların ellerini sizin üzerinizden Allah çekti. Bir de bir gece yarısı 40 kişilik bir müfreze gelmişti. Bir baskın düzenleyeceklerdi ama Müslümanlar alelacele onları kıskıvrak yakaladılar. Peygamber Efendimiz Mekke'ye salıverdi. Gidin biz savaşma niyetiyle gelmedik diye. Gecenin sonlarına doğru 80 kişilik bir müfreze daha geldi. Onlar da bir baskın düzenleyip Müslümanları şehit edecekti. Yine yakalandılar. Peygamber Efendimiz onları da geri çevirdi. Bakın Allah diyor ki sizin üzerinizden şu Mekkelilerin ellerini Allah çekti. Niye yapmış Allah bunu? وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlere bir ayet olsun diye bir de وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ve sizi dosdoğru yola iletelim diye. Zaten Müslümanlar sırat-ı müstakimdeydi de o yolda ayaklarınızı kaydırmayalım, size sebat verelim diye. Yani siz kesin sırat-ı müstakimde olduğunuzu anlayasınız diye, kesin Allah'ın desteğinin sizinle birlikte olduğunu anlayasınız da yolunuzdan zerre kadar bir endişeniz kalmasın diye biz onların ellerini sizin üzerinizden çektik diyor Allah. Evet, size Allah bolca ganimetler müjdeledi. Ve uhra lem takdiru aleyha. Bir başka ganimet daha var. Başka ganimetler daha var ki lem takdiru aleyha. Henüz onlar size takdir edilmedi. Henüz siz onlara ulaşmadınız ama kat ehatallahu biha. Allah onları ihate etti. Allah onları kendi katında sizin için saklı tutuyor. İleride onları Allah size lütfedecek. Birinci mana bu. Bir ikinci mana ve uhra lem takdiru aleyha. Henüz sizin şu anda güç yetiremediğiniz nice zaferleri, nice fetihleri, nice ganimetleri Allah sizin için kendi katında saklı tutuyor ama şu anda ey Müslümanlar daha güçlü değilsiniz. O zaferlere ulaşma imkanınız yok ama ileride Allah onları sizin için saklı tutuyor, sizin için bekletiyor. Bir üçüncü mana ya da burada anlatılan cennettir. Ey Müslümanlar, sizin takdir edemeyeceğiniz, akıllarınızın bile almayacağı, hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz bir cennet nimetini Allah sizin için saklı tutuyor. O nimeti Allah sizin için hazır tutuyor. Kitabımızın bir başka suresi bu konuyu şöyle anlatıyordu. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ بِمَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hiçbir kişi işlediklerine karşılık kendisi için cennette Allah'ın neler hazırladığını dünyada bilemez, bilmesi de mümkün değil. Aklınızın, hayalinizin almadığı, gözünüzün görmediği, kulağınızın duymadığı, hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz daha nice enva çeşit devletleri ve nimetleri cennetimde ben sizin için hazır bekletiyorum ey Müslümanlar. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرًا Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi takdir edendir. Allah her şeye güç getirendir. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Eğer şu Mekke müşrikleri Hudeybiye denen yerde sizinle bir savaşı göze alsalardı, yani sizinle bir anlaşma yapmak yerine sizinle bir savaşı göze alsalardı, savaşa tutuşsalardı, لَوَلَّوُ الْاَدْبَارَ Onlar enselerini dönüp kaçarlardı. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bakın ifadeye. Eğer şu Mekke müşrikleri Hudeybiye'de barıştan yana değil de savaştan yana bir tavır alsalardı, enselerinin üstünde dönüp kaçacaklardı. Peki bu ayet bize neyi anlatır? Bu ayet bize şunu anlatır. Savaşları hazırlayan Allah'tır. Savaşların yasasını belirleyen Allah'tır. Savaşların sonucunu belirleyen Allah'tır. Savaşların galibini ve mağlubunu belirleyen Allah'tır. Çünkü iman küfür savaşlarının iki cephesi var. Bir Allah cephesi, bir de kafirler cephesi. Müslümanlar cephe değil. Müslümanlar taraf değil. Cephe Allah cephesi, savaşan Allah. Biz sadece Müslümanların safın, Allah'ın safında yer alırız o kadar. Yani biz Müslümanlar sadece Allah cephesinde yer alırız o kadar. Savaşan Allah. Ve iman küfür savaşlarının neticesi daha başlamadan bellidir. Müminler galip, kafirler mağlup. İman küfür savaşlarının neticesi daha başlamadan bellidir. Müminler galiptir, kafirler de mağluptur. Peki şu anda niye öyle değil? Ha, şu anda müminler Allah'ın yasasını deldiler de onun için. Bakın bu konudaki yasayı bir söyleyeyim. Bir Müslüman ya da Müslümanlar şöyle düşünür, şöyle inanırlarsa, benim safımda Allah var, benim desteğimde Allah var, ben şu anda Allah cephesindeyim. Karşımdaki kafirlerin gücü ne olursa olsun, beni yenebilmeleri için önce Allah'ı yenmeleri gerekiyor. Allah'ı da yenemeyeceklerine göre ben kesin galibim, karşımda tüm dünya olsa kesin mağlup diye düşünürse bir Müslüman, yani Allah'a güveni, Allah'a tevekkülü tam olursa, kesinlikle şu göksünü düşmandan çevirmeyi, yani kaçmayı aklının ucundan bile geçirmez, dimdik düşmana karşı göksüyle durursa, o kesin galiptir. Karşısında tüm dünya olsa bile onlar kesin mağluptur. İşte yasa budur. Ama Müslüman ya da Müslümanlar şöyle düşünmeye başlarlarsa, yahu gelen düşman çok güçlü. Onun karşısında benim durmam mümkün değil. Bu düşmanın karşısında bizim dayanmamız mümkün değil der. Kimin safında olduğunu unutur. Allah'ın desteğinde unutur. Olduğunu unutur. Ya da Allah'ın da yenilebileceği zehabına kapılırsa, o zaman Allah desteğini çekiveriyor. Allah'ın desteğinin olmadığı savaşlarda iki kabak tokuşunca fiziksel yönden hangisi güçlüyse diğerini kırar ya, işte şu andaki savaşların altyapısı budur. Müslümanlar Allah'a tevekküllerini kaybettiler. Kimin safında olduğunun bilincini yitirdiler. Allah cephesinde savaştıklarının bilincini kaybettiler. Böylece Allah da desteğini çekiverdi. Kim güçlüyse diğerini yeniyor. Kimin tankı topu güçlüyse fazlaysa o ötekisini yeniyor. İşte şu andaki savaşların altyapısı budur. Ama Allah'ın izniyle bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Müslümanlar yavaş yavaş şuurlanmaya başladı. O cümlelerimi son ayetinde inşallah biraz daha açacağım. Bakın Allah buyurur ki, sünnetallahi leti kad halet min qabl. Önceki toplumlara Allah'ın uyguladığı sünneti işte budur. Önceki toplumlara Allah'ın uyguladığı yasası işte budur. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Şunu da kesinlikle bilesiniz ki Allah'ın sünnetinde asla değişme olmaz. Sünnetullah'ta asla değişme olmaz. Allah'ın yasalarında asla değişme olmaz. Yani değişen biziz, biz değiştik. Allah'ın yasalarında asla bir değişiklik yoktur. Önceki toplumlara uyguladığı yasası neyse, bugün de biz adam gibi Müslüman olsak, Allah aynı yasasını bizim için de işletecek. İşte Nuh Aleyhisselam, tek kişi, karşısında tüm dünya, kendisine iman eden insan sayısı 30-40 kadar, ama Allah onu galip getirdi, bir gemide kurtardı, tüm dünyayı yok etti. İşte Hud peygamber, 10-15 tane Müslüman var yanı başında, Ad kavmi güçlüydü, Allah onları yok etti, Hud Aleyhisselam dimdik ayakta. İşte Lut peygamber, iki kızı iman etmişti kendisine, karısı da kafirdi. Bir baba ve iki kızcağız mümindi. Üç kişi dimdik ayakta, tüm toplum Lut kavmi yok olup gitmiş. İşte Allah önceki toplumlara bu yasasını, bu sünnetini uygulamıştı. Ve kesinlikle bilesiniz ki Allah'ın sünnetinde asla değişme olmaz. Siz de bugün o Müslümanların teslimiyetini ortaya koyun. Allah aynı yasasını size de işletecektir. Huvellezî keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum. O Allah ki onların ellerini sizin üzerinizden çekti, sizin ellerinizi de Mekke müşriklerinin üzerinden çekti. Allah Allah. O Allah ki Mekkelilerin kılıçlarını sizin boyunlarınızdan engelledi, sizin kılıçlarınızı da o müşriklerin boyunlarından engelledi. Yani onların size saldırmalarını engelleyen de Allah'tı, sizin onlara saldırmanızı engelleyen de Allah'tı. Yani orada Hudeybiye'de bir savaşı engelleyen Allah'tı. Bi batni Mekke'te, Mekke'nin karnında, Mekke'nin yanı başında, min ba'di en azfarakum aleyhim. Size orada Mekkelilere karşı bir zaferi lütfettikten sonra, sizi orada Hudeybiye'de Mekkelilere üstün getirdikten sonra bu savaşı engelleyen Allah'tı. Peki nasıl bir zaferdi? Bakın bir önceki surenin önceki ayetlerinde de söylemiştim. Gariban insanlardı Müslümanlar, bir dönem bir Mekke'den kovmuşlardı. Şimdi o insanlarla Mekkeliler barış masasına oturuyordu. Böylece Mekkeliler dün hiçbir değer vermedikleri Müslümanların varlığını kabul etmiş oluyorlar. Onların devletini kabul etmiş oluyorlar. Müslümanları karşılarında anlaşma masasına oturacak bir taraf kabul etmiş oluyorlardı. İşte zaten Hudeybiye başlı başına bir zaferdi, başlı başına bir fetihti. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا Allah zaten yapıp ettiğiniz her şeyi görendir. Peki, kafirlerin kılıçlarını Müslümanlardan engellediğini anladık da Müslümanların ellerini niye kafirlerden engelledi? Bıraksaydı da Allah Müslümanlar kafirlerin işini bitirseydi olmaz mıydı? Bakın şimdi de onu anlatacak Allah sebebini. Humullezine keferu. Tamam, bu Mekkeliler kafirdir. Bunlar çoktan gebermeyi hak etmiş insanlardı. Vesaddukum anil mescidil harami. Sizi de Mescid-i Haram'dan engellemişlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Adem Aleyhisselam'dan beri hiç kimse Mescid-i Haram'dan engellenmemişti. İster putperest, ister ateşperest, ister mecusi, ister müşrik, kim olursa olsun Mekke'ye, Kabe'ye ziyaret maksadıyla gelen hiç kimse Adem Aleyhisselam'dan beri engellenmemişti. Ama bakın ki o Mekke'nin öz çocuklarını Hudeybiye denen yerde durdurdular ve Mekke'ye sokmadılar. Allah diyor ki tamam, onlar sizi Mescid-i Haram'dan engellediler, Kabe'yi ziyaretten engellediler. وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّ Sizin bağlı kurbanlıklarınızı da kurban mahalline ulaşmaktan engellediler. Sizler Medine'den Allah için kurban kesmek üzere hayvanlarınızı getirmiştiniz. Nişanlı, bağlı develerinizi getirmiştiniz. Onlar Allah için kurban kesmenize de engel oldular. Tamam, tamam, tamam diyor Allah. Bu Mekkeliler gebermeyi hak ettiler ama ah şu olmasaydı. Neymiş o? وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَضَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ Ah diyor Allah, Mekke'de gariban mümin erkekler ve mümine kadınlar olmasaydı, ki onlar garibandı, siz onları tanımıyordunuz. Çünkü Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret edeli yıllar oldu. Mekke'de yeni Müslümanlar vardı, erkek ve kadınlar, gariban. Hicrete de imkan bulamamışlardı, güçsüzdü bunlar. Şimdi siz Mekke'ye girdiğiniz zaman tanımadan onları da tepeler öldürürdünüz de sonra eyvah biz ne yaptık, kardeşlerimizi de öldürmüşüz diye dizlerinizi döverdiniz. Ah o müminler olmasaydı, tamam o kafirler gebermeyi hak etmişti ama ben işte onların öldürülmemesi için, yani onların da gürültüye gidip şehit edilmesinden, evet sizin sonunda böyle bir olayın arkasından pişmanlık duyacağınızı bilmeseydim ben bu savaşa engel olmazdım. Birinci sebep buymuş. İkinci sebep de şuymuş, bakın bir de لِيُدْخِلَ اللّٰهُ ف۪ي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ Bir de Allah dilediklerini rahmetine katmak istediği için bu savaşa engel oldu. Kim onlar? Mekkeliler. Bakın Allah diyor ki, ben Mekkelileri rahmetime katmak istedim de bu savaşa onun için engel oldum. Çünkü o olaydan bir yıl sonra Mekke fetholacak, 3 kişi hariç herkes Müslüman olacak. Şimdi o anda Allah savaşa izin verseydi, Müslümanlar kılıçlarıyla onları bir bir geberseydi, o anda müşrikti onlar, hepsi cehenneme gidecekti. Ama bir yıl sonra Mekke fetholunca 3 kişi hariç hepsi Müslüman oldu, hepsi cennete gitti. Peki söyleyin hangisi hayırlı? İkincisi daha hayırlı değil mi? İşte ben bu savaşı bunun için engelledim diyor Rabbimiz. Düşünebiliyor musunuz? Antı parantez bir tek cümle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz 10.000 küsur civarında ordusuyla 4 ana koldan Mekke'ye girdi. Mekke müşriklerin yapabileceği bir şey yoktu. Hepsi evlerine kapandılar. Kız sineği gibi başlarına gelecek felaketi bekliyorlardı. Kapılarını kilitlemişler. Ha geldi gelecek Müslümanlar, ha öldürdü öldürecek, bekliyorlar. 1 saat bekliyorlar, gelen yok, giden yok. 2 saat bekliyorlar, bacadan inen yok, kapıyı kıran yok, kimse gelmiyor. Birer ikişer evlerinden çıkmaya başladılar. Baktılar ki Müslümanlar Kabe'nin avlusunda putları kırmakla meşguller ve ibadetle meşguller. Toplandı Mekke müşrikleri, binlerce insan. Dediler ki ya bir kadın sözcü seçelim. Muhammed Aleyhisselam'ın kadınlara karşı saygısı büyüktür. Bir kadın sözcü seçelim de o bizim adımıza bir özür dilesin. O bizi öldürmesin. Hind'i seçtiler, Hint. Ebu Sufyan'ın karısı Hint. Hazreti Hamza Efendimiz'in ciğerini yiyen kadın. Osmanlı bir kadındı. Sözü dinlenen bir kadındı. Onu seçtiler. Hint geldi Kabe'nin avlusunda. Peygamber Aleyhisselam onun geldiğini görünce, arkada Mekke müşriklerinin de geldiğini görünce devesini onlardan tarafa çevirdi. Hint geldi, peygamberimizin devesinin yularından tuttu. Nasıl bir şefkatli bakış atfettiyse peygamberimize, nasıl bir utanç bakış gönderdiyse peygamberimize, şöyle dedi: ey Kerim oğlu Kerim, bize ne muamele yapacaksın? Kavmine ne yapacaksın? Peygamber Aleyhisselam sordu: ey Hint, siz bizim yerimizde olsaydınız, yani siz Medine'yi fethetmiş, bize galip gelmiş olsaydınız, bize ne muamele yapardınız? Kadın dedi ki, bizden bu beklenir ama ey Kerim oğlu Kerim, senden bu beklenmez. Senden merhamet beklenir. Sen tekbir sesleriyle Mekke'ye girerken sadece Mekke'yi fethettiğini sanma. Bizim gönüllerimizi de fethettin diye şöyle arkaya bir işaret edince bir tekbir sesi, bir şehadet sesi gürledi ki Mekke müşriklerinin hepsi Müslüman olmuştu. Bir şehadet gürledi. Sonra Allah'ın Resulü buyurdu ki, ben size Yusuf'un kardeşlerine yaptığını yapacağım. Yusuf suresinde anlatılır. İşte kardeşleri kuyuya attılar. Köle olarak sattılar Yusuf'u. Sonra zindan, sonra Yusuf Mısır'a sultan olunca gitti geldi, gitti geldi kardeşleri. En son Yusuf Aleyhisselam kimliğini açıklayınca sen Yusuf ha dediler ve başları önlerine düştü ya utançtan. Kardeşlerine ne demişti Yusuf Aleyhisselam? Yusuf suresinde anlatılır. La tetribe aleykumul yevm. Kaldırın başını. Bugün sizi suçlamıyorum. Kaldırın başınızı. Ben size bugün geçmişinin hesabını sormuyorum. Ben sizi affettim. Rabbimin de affetmesi için dua edeceğim. Peygamber Efendimiz de aynı ayeti okudu. Kaldırın başınızı ey Mekkeliler. Kaldır başını ey Hint. Ben sizi bağışladım. Geçmişin hesabını bugün sormuyorum. Ben sizi bağışladım. Rabbimin de bağışlamasını umarım dedi. Bir tekbir, bir kelime-i şehadet daha gürledi. Zaten hepsi Müslüman olmuştu. Üç kişi müstesna ki onlar kanı heder edilenler. Peygamberimiz daha Medine'den çıkarken o üç kişiyi Kabe'nin örtülerine bürünmüş bir vaziyette görseniz bile onları öldürün dedi. O üç kişi müstesna, hepsi Müslüman oldu. Şimdi söyleyin Allah aşkına hangisi daha hayırlı? Bir sene önce Hudeybiye'de izin verseydi, her bireri öldürülseydi hepsi kafirdi, hepsi cehenneme gidecekti. Ama şimdi hepsi Müslüman oldu, hepsi cennete gidiyorlar. وَلَوْ تَزَيَّلُوا Eğer o müminlerle kafirler bir ayrışmış olsalardı, لَعَذَّبْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Ben onlara gerçekten elim bir azapla azap ederdim. Ama Mekke'de erkek ve kadın müminler vardı. Siz onları tanımıyordunuz. Onları da öldürebileceğiniz ihtimalinden dolayı bir de Mekke müşriklerinin cennete gitmelerini, rahmetime girmelerini istediğim için ben bu savaşa engel oldum. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ Mekke müşrikleri kalplerinde cahiliye gururunu ateşlediler. Anlayabildiğimiz kadarıyla Hazreti Osman Efendimiz Peygamber Aleyhisselam'ın elçisi olarak Mekke'ye vardığı zaman dedi ki bakın biz savaşma niyetiyle gelmedik. Biz sadece Kabe'yi tavaf edeceğiz, bir umre yapacağız, geri döneceğiz. İzin verin de umremizi yapalım deyince bakın Mekke müşrikleri bir cahiliye gururuna kapılıp Osman Efendimiz'e şöyle dediler. Ey Osman, bu sene olmaz. Çünkü şimdi siz paldır küldür Mekke'ye girerseniz bizim güçsüzlüğümüz anlaşılır, bizim zayıflığımız anlaşılır. Civar kabileler nezdinde bizim forsumuz biter, bizim üstünlüğümüz biter. Şimdi girmeyin, bir anlaşma yapalım. Gelecek sene biz Mekke'yi boşaltalım, böylece bizim iznimizle girmiş olun. Böylece civar kabileler nezdinde bizim değerimiz sıfıra düşmesin. Bakın şu ırkçılık anlayışına, şu üstünlük anlayışına bir bakın. Bizim forsumuz düşmesin, şimdi dönün, gelecek sene gelin demişlerdi ya. Bakın işte Allah onu anlatıyor. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ Onlar istediği kadar cahiliye gururunu, kibirini kalplerinde ateş gibi yaksınlar. Allah da اِذْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah elçisinin ve müminlerin kalbine bir sekinet duygusu indirdi. وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى Ve onları takva kelimesini icraya yönlendirdi. Takva kelimesini icraya onları muvaffak kıldı. وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا Çünkü onlar takvaya ehak idiler. وَاَهْلَهَا Bir de takvanın ehli idiler. Takvaya ehil kimselerdi. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Zaten Allah her şeyi bilendir. Müminler takva ehliydi, takvaya ehildi. Peki takva nedir? Bir iki cümle söyleyeyim sadece. Takva Allah'la yol bulmaktır. Takva yolunu Allah'a sormaktır. Takva Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti rehberliğinde bir hayat yaşamaktır. Takva Allah'ın koruması altına girmektir. Takva Allah için bir hayat yaşamaktır. Takva Allah karşısında esas duruşunu muhafaza etmektir. Takva Allah karşısında klas duruşunu muhafaza etmektir. İşte müminler takvaya layıktı ya da onlar kelime-i tevhide layıktı. Allah onlara bu imkanı verdi. Şimdi de Peygamber Efendimizin rüyasını gerçekleştirdiğini haber vermek üzere bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Laqad sadakallahu rasuluhu er-ru'ya bil hakkı. Muhakkak ki Allah elçisine gösterdiği rüyasını gerçekleştirdi. Daha Peygamber Efendimiz Medine'den yola çıkmadan bir rüya göstermişti. Rüyasında olup biteceklerin tümünü Allah Peygamberimize haber vermişti. Onun için anlaşmanın maddelerini yazarken Peygamber Efendimiz çok rahattı. Çünkü olup bitecekleri önceden biliyordu. Bakın Allah diyor ki, işte Allah peygamberine gösterdiği rüyasını gerçekleştirdi. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ آمِن۪ينَ İnşallah, Allah izin verirse, Allah dilerse, sizler emniyet içinde Mescid-i Haram'a gireceksiniz. مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّر۪ينَ Saçlarınızı, başlarınızı tıraş etmiş olarak ya da saçlarınızı kısaltmış olarak. Evet, ihramdan tıraşla çıkılır biliyorsunuz. Muhallikine ruusekum, ya başınızı tamamen tıraş etmiş olarak ya da saçınızı biraz kısaltmış olarak. Başa onu aldığına göre başın tümünün tıraş edilmesi çok daha evladır, ama yani ihramdan çıkarken saçtan bir miktar alınıverdi mi o da yeterlidir. Bakın ikisini de zikretmiş Rabbimiz. La tahafune, asla korkmayacaksınız. Asla bir korku duymadan inşallah Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Fe'alima ma lem ta'lemu. İşte böylece ey müminler, Allah sizin bilmediklerinizi bildi. Burada Ömer Efendimize bir cevap vardı. Burada Ali Efendimize bir cevap vardı. Burada Müslümanlara bir uyarı vardı. Hani Ömer Efendimiz Peygamber Aleyhisselam'a şöyle demişti. Ya Resulallah, sen Allah'ın elçisi değil misin? Evet, ben Allah'ın elçisiyim ey Ömer. Allah senin desteğinde değil mi? Evet, bizim desteğimizde ey Ömer. Peki sen Medine'den çıkarken Kabe'yi tavaf edeceğiz, umre yapacağız dememiş miydin? Dedim ama ben bu yıl demedim ey Ömer. Sıkıştırmıştı ya Ömer Efendimiz Peygamber Efendimiz'i. Bakın Ömer Efendimiz'e bir cevap geldi. Üç kişi hariç bütün Mekkeliler Müslüman oldu dedim ya. Sahabeden zannediyorum İbni Mesud Efendimiz diyor ki, vallahi ben bir gün Peygamber Efendimizin bir berbere tıraş olurken yere dökülen saç kıllarını toplayıp o Süheyl bin Amr'ın yüzüne gözüne sürüp ağladığını bizzat gördüm diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? O anlaşmanın maddelerini yazan, Resulullah ifadesini sildiren, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman ve Rahim ismini sildiren Süheyl bin Amr, Peygamber Efendimiz bir berberde tıraş olurken diyor İbni Mesud Efendimiz, ben bizzat gördüm diyor, Peygamberimizin yere düşen saçlarının kıllarını toplayıp yüzüne gözüne sürüp ağlıyordu. O bile Müslüman oldu. Bakın Ömer Efendimiz'e bir uyarı geliyor. Diğer Müslümanlara bir uyarı. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُمْ Sizin bilmediklerinizi Allah bildi. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا غَرِيبًا Ve bunun ötesinde daha size nice fetihler lütfedeceğim ey müminler. Yeter ki siz benim desteğimde olun. Yeter ki siz bana benim istediğim biçimde kul olun. Yeter ki siz benim yolumda olun. İran'ın fethi, Irak'ın fethi, Mısır'ın fethi, Suriye'nin fethi, Cezayir'in fethi, Tunus'un fethi, Libya'nın fethi, Türkiye'nin fethi, Anadolu'nun fethi. Daha size nice büyük fetihler lütfedeceğim ben ey müminler. Huvellezî, çünkü o Allah, ersele rasûlehu bil huda, Allah elçisini bir hidayetle gönderdi. Ve dinil hakkı, hak bir dinle gönderdi. Li yuzhirahu aleddini kullihi, bütün dinlere üstün gelsin diye. Allah sistemini bütün sistemlere üstün getirmek için göndermiştir. Allah şeriatını bütün sistemlerin üstüne çıkarmak için göndermiştir. Elçisini hak bir dinle gönderdi. O da İslam'dı. İnned dine indallahil İslam. Allah katında tek din var. O da teslimiyet dini olan İslam'dır. Ve men yebtegi gayral İslami dinen felen yukbele minhu. Kim ki Allah'ın sisteminin dışında başka bir sistemle gelirse, Allah'ın dininin dışında başka bir dinle gelirse, o asla ondan kabul edilmeyecektir. Allah'ın sistemi tüm sistemlere egemen olacak. Allah'ın dini tüm dinlere egemen olacak. Bir 50-60-70 yıldır küfre prim verdi Cenab-ı Hak. Allah'ın izniyle çok yakında bu ayeti tekrar yaşayacağız, tekrar göreceğiz. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا Ve işte buna Allah şahittir. Muhammedun Resulullah. Son ayete geldik. İnşallah son ayeti de okuyup bitirelim. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Süheyl bin Amr istediği kadar Resulullah ifadesini sildirsin. Allah şahit ki o Allah'ın elçisidir, o Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Onunla birlik olanlar da Allah'ın elçisidir. Böyle bir mana var. Kimi kıraatlerde böyle mana verilmiş. Yani peygamber Allah'ın elçisidir, müminler de peygamberin elçisi ya da Allah'ın elçisidir. Ne demek o? Bakın bu şu demek. Peygamber aleyhisselam bizim şahidimizdi, bize şahit oldu. Bizim gözümüzün önünde Allah'ın bizden istediği kulluğu en güzel bir biçimde yaşayarak Allah'ın Resulü bize örnek oldu. Biz de şu anda peygamber misyonuna sahip çıkarak tüm dünya insanlığının gözü önünde güzel bir Müslümanlık yaşayarak onlara şahit olmak zorundayız. Bakın, peygamberin misyonu şu anda bize ait. Peygamberin daveti şu anda bizim omuzlarımızda. O nasıl bize şahitse biz de Müslümanca bir hayat yaşayarak tüm dünya insanlığına şahit olmak zorundayız. Peygamber aleyhisselam biz ona bakarak nasıl hizaya gelmişsek dünya insanlığı da bize bakarak hizaya gelmek zorunda. Bakın sorumluluğumuz ne kadar büyük, şerefimiz ne kadar büyük ama sorumluluğumuz ne kadar büyük. Öyleyse Müslümanca bir hayat yaşayalım da tüm dünya insanlığı bize bakarak hizaya gelsin. Tüm dünya insanlığı bizden öğrensin. Tüm dünya insanlığı namazı bizde görsün. Tüm dünya insanlığı tesettürü bizde görsün. Tüm dünya insanlığı insan haklarını bizde görsün. İnsanca adilce bir sistemi bizde görsün. İşte ayetin birinci manası Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Onunla birlik olanlar da onun Resulü ya da Allah'ın şu anda dininin şahitleridir. Ya da bir ikinci kıraati şöyle okuyacağız. Muhammedun Resulullahi, Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Onunla birlik olanlar var ya, اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ Onlar kafirlere karşı son derece şedid, son derece şiddetli, onurlu, dimdik ama ruhamâ'u beynehum kendi aralarında birbirlerine karşı da son derece merhametli, boyunları kıldan ince, mütevazı, toprak gibidirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müslümanlar, Allah bizi böyle görmek istiyor. Neymiş Müslümanların özelliği? Allah bizde şu özelliğin olmasını istiyor. Kafirlere karşı alabildiğine sert, alabildiğine dimdik, onurlu, şahsiyetli ama mümin kardeşlerimize karşı boynumuz kıldan ince, toprak gibi mütevazı olmak zorundayız. Tam tersini yapıyor değil mi şu anda Müslümanlar? Kafirler karşısında aman 3 kuruşluk bir döviz gelsin diye ya da bizi işte Avrupa Birliği'ne alsınlar diye 2 takla atıyoruz karşılarında, 4 takla atıyoruz. Onlar karşısında boynumuz düşük, boynumuz kıldan ince ama Müslümanlara karşı o mu o alçağın teki, o mu o kafir zaten, o müşrik zaten, o bizden değil ki, o bizim cemaatten değil ki diye Müslümanlara karşı son derece sert, tam tersi yav. Bu nasıl Müslümanlık yav? Bu nasıl Müslümanlık yav? Allah bizden öyle istemiyor. Tevbe suresinde diyor ki, siz eğer Allah'ın istediği gibi olmaktan vazgeçerseniz, Allah sizi giderir de sizin yerinize öyle bir toplum getirir ki onlar müminlere karşı son derece merhametli, boynu kıldan ince, kafirlere karşı da alabildiğine sert ve onurlu. Peki kafirlere karşı niçin sert olacakmışız? Şunun için. Biz sert olalım ki onlar da Müslüman olsunlar. Ya efendim, yani sizin de dininiz var, bizim de dinimiz var. Sizin de kitabınız, bizim de kitabımız. Sizin de peygamberiniz var, bizim de peygamberimiz var. Sizin de kiliseniz var, siz de salih amel işliyorsunuz. Bizim de mescitlerimiz var, siz de cennete, biz de cennete dediğimiz sürece, onlar karşısında cıvık bir tavır sergilediğimiz sürece, onları inançlarında kemikleştiririz. Ya bu Müslümanlar da bize bu gözle baktığına demek ki biz doğru yoldaymışız. Demek ki bizim de bir kitabımız varmış. Kitapları falan yok yahu. Yüzyıllar önce İncil'in Pavlos işini bitirmiş. Yüzyıllar önce Tevrat'ın içi boşaltılmış. Ne peygamberleri var, ne dinleri var, ne salih amelleri var. Ama bizimkiler öyle dedikçe de yarın onların yakasından tutacakmış onlar. Ya Rabbi biz bunlardan şikayetçiyiz. Şu Kur'an'ın deve dişi Müslümanları, alimleri bizim karşımıza geçtiler, dediler ki yahu siz de cennete, biz de cennete dediler. Biz de bunların dediklerine inanarak cennette olduğumuzu zannettik. Yolumuzda kemikleştik, dinimizde kemikleştik. Vallahi ya Rabbi bu hainler bizi aldatmışlar. Biz bunlardan hakkımızı isteriz diyecekler. Öyleyse sert olalım ki, dik olalım ki onlar da Müslüman olsunlar. Bakın şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Kafirin hayatını sorgulamamak kafire en büyük zulümdür. Bir daha söyleyeyim. Bir kafirin hayatını sorgulamamak, yani kafire sen kafirsin, sen cehenneme gidiyorsun dememek ona en büyük zulümdür. Böyle diyelim ki, yahu ben kafir miyim? Ben yanlış mıyım? Ben yanlışta mıyım desin. Kendini bir sorgulasın da Müslüman olsun ya. Bir kafirin hayatını sorgulamamak ona en büyük zulümdür. Hatta çevrenizdeki bir akrabanızın, bir Müslümanın hayatını sorgulamamak bile ona en büyük zulümdür. Çünkü yarın cehennemden bağıracakmış. Ey amcaoğlu, ey dayıoğlu, güya sen dünyada Müslümandın. Kur'an'dan, sünnetten haberin vardı. Ben cehenneme gidiyormuşum da niye beni uyarmadın? Keşke şu benim ellerimi kesseydin de bu ellerim içki kadehine gitmeseydi, cehenneme gitmeseydim, ondan çok daha hayırlıydı. Keşke benim bacaklarımı koparsaydın da meyhaneden engelleseydin, şu cehenneme gitmekten benim için çok daha hayırlıydı. Keşke benim tenasül organımı kesseydin de zinadan engelleseydin, şu cehenneme gelmekten çok daha hayırlıydı diye yarın bize şikayette bulunacak. Ya darılır amca oğlum, küstürmeyelim hala oğlumu. Ya küssün, darılsın, uyar onu. Bakın kafire karşı sert olacağız ki kafir de kendisini yargılayıp sorgulayabilsin. Müslümanlara karşı da son derece mütevazı olacağız. Allah diyor ki terahum rukkan sücceda, peygamberim yine sen o müminleri görürsün ki onlar sürekli rükuda ve secdededir. Allah Allah. Tabii bir Müslüman sürekli rükuda secdede olmaz da, bakın Allah kimi varlıkları kıyamda yaratmış, ağaç gibi, dağ gibi. Kimi varlıkları sürekli rükuda yaratmış, at gibi, merkep gibi, affedersiniz deve gibi, katır gibi. Onlar hep rükuda. Kimi varlıkları da yılan, çıyan gibi. Allah onları da sürekli secdede yaratmış, sürüngenleri. Bir Müslüman kıyamda durduğu anda namazda, dağların, ağaçların, dikey varlıkların, kıyamdaki varlıkların tümünün sevabını alıyor. Rükuya vardığı anda at, katır, merkep gibi rükuda yaratılan varlıkların sevaplarını alıyor. Secdeye vardığı anda da sürüngenlerin sevabını alıyor. Dolayısıyla bir Müslüman sürekli kıyamda, sürekli secdede, sürekli rükuda. Fadlen minallah ve ridvana. Bunu yaparken de sadece Allah'ın fazlu keremine ulaşmak isterler. Allah'ın rızasını kazanmak isterler. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Onların nişaneleri alınlarındaki secde izleridir. Allah bizi secdesizlerden etmesin. Namazsız bir hayat düşlemeyin. Namazsız bir hayatın adamı olmayın. Zalike meseluhum fit Tevrat. İşte Tevrat'ta onların örneği budur. Tevrat'ta böyle bir ayet varmış. Bugünkü Tevrat'ta böyle bir ayet yok. Çoktan çıkarıp atmışlar. Ve meseluhum fil İncil. İncil'de de Müslümanların misalini Allah şöyle vermiş. Kezer'in, bir ekin ki ahrace şat'ehu, filizini çıkarmış. Feazerahu festagleda festeva ala suqihi, sonra gövdesi üstünde durmuş, gövdesi büyümüş, güçlenmiş ve gövdesi üstünde müstakillen durmaya başlamış. Yu'cibu zurra'a, bu durum ekiciyi sevindirir. Belki reşberlik yapmadınız ama herkes az biraz bilir. Ben köyde büyüdüm. Ekin çıktı da gövdesinin üstünde durdu mu çiftçiler sevinir. Elhamdülillah kurt kuş yememiş, ekinimiz çıkmış, bundan sonra kurtardık elhamdülillah diye sevinir. Peki ekinin ekicisi, çiftçi de bizim ekicimiz kim? Allah. Allah da bizim kıyama kalkmamızdan sevinirmiş, namaza doğrulmamızdan sevinirmiş, bizim iman ağacımızın meyveye durmasından sevinirmiş ama kafirler de kızarmış, gazaplanırmış. لِيَغِيْضَ بِهِمِ الْكُفَّارِ Allah böylece kafirleri de gazaplandırırmış. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ Allah onlardan iman edip salih amel işleyenler için vaat etmiş mağfireten ve ecran azima bir mağfiret, büyük bir ecir. Kafirler de gazaplanırmış. İşte Mekkeliler. Mekke'de Peygamber aleyhisselam bir kişiydi, iki üç kişi oldu. İşlerini bitiririz dediler, olmadı. Medine'de boğarız dediler, olmadı. Bedir'de işlerini bitiririz dediler, olmadı. Uhud'da bitiririz, olmadı. Hendek'te yürüdü, tüm Suudi Arabistan yarımadası olmadı. Ve işte şimdi onlar büyüdü, gövdesi üstünde durur hale geldi ve Mekke'yi de fethetti. Bugüne gelelim. Bir zamanlar savaş yapılırdı dünyanın bir coğrafyasında. Oradaki kafirler derlerdi ki artık o Müslümanlar, bunların kardeşleri gelemezler. Biz bunları rahat öldürürüz. Bu Müslümanlar keyfinde, öyle değil gayrı. Şu anda dünyada 10 bin civarında, bütün İslam ülkelerinde 10 bin civarında bir mücahit yetişti. Silahı tanıyorlar. Savaşabilecek durumdalar. Çeçenistan'da deneyim gördüler. Afganistan'da yetiştiler. 10 bin civarında bir yiğit var şu anda dünyanın her yerinde. Bu işi meslek edindi. Şimdi Suriye'deler. Güçlü kuvvetli bir yığın devlet Suriye'nin desteğinde olduğu halde işin sonuna geldiler. Yarın bir başka İslam coğrafyasına, ertesi gün bir başka İslam coğrafyasına. Elhamdülillah. Bu kafirleri gazaplandırıyor. Rusya kara kara düşünmeye başladı. Amerika kara kara düş. Ya ne oldu bunlar? Nereden yetişti? Nereden çıktı? Mekkeliler de öyle diyorlardı. Mekke'de işini bitiririz, koyverin. Medine'de işini bitiririz, koyverin. Olmadı. Onların hesap ettiği gibi olmadı. Ayağa kalktılar. Gövdesinin üstünde durdular. Filiz verdiler. Sonra da işte güçlerini verdiler. Mekke'yi fethettiler. Yarın Allah'ın izniyle, yarınlar bizimdir Allah'ın izniyle. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. Allah güçlendirdiklerini güçlendirir. Böylece bu sureyi de bitirdik. Sıradaki sureyle inşallah karşı karşıya gelmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.